पंचदश सर्ग श्री राम और श्री राम राज्य की विशेषताएं। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, श्री रामचंद्र जी के राज्य में संसार के सब लोगों को सदा आनंद ही आनंद रहता था। उस समय ना कहीं चोरी होती, ना लड़ाई झगड़ा होता, ना कोई किसी की निंदा करता और ना कोई किसी से डरता था। राज्य भी उस समय शत्रुओं से रहित और विविध प्रकार के वाहन तथा सेना से परिपूर्ण था। राम राज्य ऋषिगण हृष्ट पृष्ट थे और राज्य के रहने वाले लोग सोने चांदी के गहनों से लदे रहते थे। इष्ट आपूर्त आदि धार्मिक कृत्य होते रहते थे और सारे खेत धान्य से परिपूर्ण रहा करते थे। भाव यह कि उस समय समस्त देश सुखी था, प्रजा प्रसन्न थी और रहन सहन उत्तम था। गौओं के चरने को सुंदर घास उपजती थी, गोधन की अधिकता थी। सारा देश देवालयों से भरा पड़ा था। उस राज्य के सब गांवों में यज्ञ के सुंदर यूप गड़े हुए थे। प्रजा के सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण रहते थे और अच्छे अच्छे फूलों तथा सदा फल देने वाले कृत्रिम बगीचों से सारा राज्य भरा रहता था। सदा बहने वाली कितनी ही नदियां राज्य की भूमि पर बह रही थीं। ऐसे ही कुछ स्थान बचे थे जहाँ के मनुष्यों का निवास नहीं था, बाकी सारी पृथ्वी मनुष्यों से भरी थी। उस समय के सभी मनुष्य कुलीन थे, अन्याय नहीं होता था और धन की कमी नहीं रहती थी। उस समय स्त्रियों में विभ्रम लज्जा दिखता था, किंतु पंडितों में विभ्रम बड़ी भूल नहीं रहती थी। उस समय देशों में कुटिल टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली नदियां थीं, किंतु प्रजा कुटिलता दृष्टता से सर्वथा बची हुई थी। कृष्ण पक्ष की रात्रि में केवल तम अंधकार तथा मनुष्यों में तम तामस गुण नहीं दिखता था, यानी सारे मनुष्य उस समय सात्विकी थे। स्त्रियां रजोयुक्त रजस्वला होती थी, पुरुष रजोयुक्त राजस गुणयुक्त नहीं थे। उस समय राज्य के लोग पैसे से अंध अंधे नहीं थे, किंतु अंध अन्न से कोई आनंद नहीं था, अर्थात सब लोग खाने पीने में सुखी तथा पंखों में भी देखता था। प्रजा पर राजाओं को दंड प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, संताप घाम केवल क्षत्रियों पर रहता था। राम राज्य की प्रजा में संताप मानसिक दुख नहीं रहता था, केवल रथ हांकने वाले सारथियों के हाथों में पास घोड़े या बैल की रास रहता था, किंतु प्रजा के किसी मनुष्य को पास फांसी का दंड मिलता ही नहीं देखा गया। जड़ता ठंडक की बात तो केवल जल में ही रहती थी कि मनुष्य में जड़ता मूर्खता नहीं थी, केवल स्त्रियों की कमर में दुर्बलता रहती थी, मनुष्यों के हृदय में नहीं। कठोरता स्त्रियों के रास्ते में रहती थी, पुरुषों के हृदय में नहीं। केवल औषधों तथा कुष्ठ औषधि विशेषण का योग दिखता था, किसी मनुष्य में कुष्ठ रोग नहीं था। वैद्य छिद्र केवल रत्नों में रहता था, सूल छीनी केवल मूर्ति बनाने के कारीगरों के हाथ में रहती थी। केवल सात्विक भाव के उदय होने पर लोगों को कंप होता था, भय से नहीं। दुर्बलता पातक की थी और सुकृत से कोई वस्तु अलभ्य नहीं थी। मतवाले हाथी होते थे, मनुष्य नहीं। युद्ध की जल की लहरों में ही देखा जाता था। दान हानि मद के प्रभाव का रुक जाना केवल हाथियों में थी। वृक्षों में ही कंटक कांटे रहते थे, मनुष्यों में विहार होता था, किंतु किसी की उरस्थल की छाती ऐसी नहीं देखी गई जहाँ विहार हार से रहित हो। केवल बाणों से गुण विशेषण प्रत्यंचा का वियोग था। दृढ़ बंधोक्ति कठिन बंधन की बात केवल पुस्तकों के लिए थी। शिव भक्तों के लिए केवल दंड त्याग किया जाता था, यानी उनसे दंड नहीं लिया जाता था। केवल सन्यासियों में दंड वार्ता दंड ग्रहण संबंधी बातचीत होती थी। मारगण बाण केवल धनुष पर रहते थे, प्रजा में कोई मारगण भिखारी नहीं था। केवल ब्रह्मचारी भिक्षुक थे, केवल क्षणपक सन्यासी लोग मल चीर वस्त्र धारी थे, प्रायः भौरों से चंचलता दिखती थी। इस प्रकार के गुणवान देश में प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। धर्म का तत्व जानने वाले प्रतापशाली श्री रामचंद्र जी ने बहुत दिनों तक निधन भावी से राज्य किया। उन्होंने अनेक प्रकार की खाइयों से सुसज्जित करके अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई और धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी भली भांति उन्नति की। वे शत्रुओं के हृदय में सदा सूर्य की भांति तपते थे और मित्रों के हृदय में चंद्रमा की तरह ठंडक पहुंचाते थे। इंद्र के समान समरांगण में अपना धनुष चमकाते हुए शत्रु सेना रूपी मेघों का भगा देते थे, ऐसा बराबर देखा गया। महाराज श्री रामचंद्र जी धर्मराज की तरह भली भांति धर्म अधर्म की विवेचना करके काम करते थे। जो दंड के योग्य नहीं होता था उसे दंड नहीं देते, जो दंड के योग्य होता था उसे अवश्य दंड देते थे। शत्रुओं के समूह को यमराज की तरह उन्होंने बांध रखा था। रिपु रूपी राक्षसों का भी उपकार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी संसार के सब महात्माओं से ऊंचे पद पर पहुंच चुके थे। जगत की रक्षा में तत्पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत के प्राण समान थे। अच्छे मनुष्यों को धन की सहायता देकर वे स्वयं राज कुबेर हो रहे थे। शत्रुओं को भय दिखाकर रुद्र बन गई थी, यही कारण था कि जिससे सब विश्वदेव उनकी स्तुति और भजन करते थे। वे साध्य द्वादश देवता विशेष के लिए भी असाध्य थे। वसु धन की अधिकता से वे अष्ट वसुओं से भी श्रेष्ठ थे। नवग्रहों के साक्षात स्वरूप थे और अश्विनी कुमार के समान सदा सुंदर रूप धारण किए रहते थे। वे अपने असाधारण पराक्रम से मरुदगणों से भी श्रेष्ठ थे। कितने ही सद्गुणों से वे 36 तुष्टों से प्रसन्न कर चुके थे। वे समस्त विद्याधरों के शिरोमणि थे और अपने गीत के माधुर्य से उन्होंने गंधर्वों का भी गर्व खर्व कर दिया था। संसार भर के यक्ष राक्षस स्वर्ग के समान कमनीय श्री राम के किले की रक्षा करते थे। स्वर्ग लोक के हाथी श्री राम के हस्त समूह से पराजित हो गए थे। सारी दुनिया के दानव मनुष्य का भेष बना बनाकर श्री राम की सेवा कर रहे थे। उनके गुप्तचर श्री राज्य के मनुष्यों में घुसकर अपना मतलब सिद्ध करने के लिए गुहकों को मणिभद्रादिकों से भी बाजी मार चुके थे। इंद्र आदि देवता श्री राम के समीप जाकर कहते थे, राजन हमारे पास जो कुछ वैभव है वह सब लगाकर हम आपकी सेवा शुश्रुवा करने को प्रस्तुत हैं। इस संसार में जिसके घोड़े वायु देवताओं को भी जल्दी चलना सिखाते हैं, जिसके पर्वत के समान ऊंचे बड़े बड़े हाथियों की असदानता सतता मद प्रवाह अथवा दानशीलता देखकर संसार के कृपण मनुष्य भी दानव बन गए हैं, जिसकी राज्यसभा के बुद्धिमान पंडित और सेना के बड़े बड़े योद्धा शास्त्र तथा शस्त्र से कभी पराजित नहीं हुए थे, उन राम के राज्य में जैसे शत्रु कहीं नहीं दिखता था वैसे ही प्रजा में कभी किसी प्रकार की विपत्ति भी नहीं दिखाई देती थी। देवताओं के स्वर्ग जैसे राज्य में केवल एक काला वन चंद्रमा था, किंतु राम के राज्य में सब मनुष्य कला के भंडार थे। उन श्री राम के राज्य में जैसे शत्रु कहीं नहीं दिखता था वैसे ही प्रजा में भी कभी किसी प्रकार की विपत्ति भी नहीं दिखाई देती थी। देवताओं के स्वर्ग जैसे राज्य में केवल एक काला वन चंद्रमा था, किंतु राम के राज्य में मनुष्य कला के भंडार थे। स्वर्ग में केवल एक कामदेव था, सो भी अनंग अर्थात बिना शरीर का, किंतु राम राज्य के सारे मनुष्य सांगो पांग कामदेव जैसे सुंदर थे। प्रभु श्री राम के राज्य भर में खोजने पर भी कोई गोत्रभित जाति के बहिष्कृत मनुष्य नहीं मिल सकता था, किंतु स्वर्ग में देवताओं के राजा स्वयं गोत्रभित इंद्र थे। श्री राम राज्य में कोई छय छय रोगी नहीं सुना गया, किंतु स्वर्ग में चंद्रमा पक्ष पक्ष में छय होते रहते थे। स्वर्ग में सर्वदा 9 ग्रह रहते थे, किंतु श्री राम का राज्य अनवग्रह यानी आपसी लड़ाई झगड़े से रहित था। स्वर्ग में केवल एक हिरण्यगर्भ विष्णु भगवान रहते थे, किंतु राम राज्य के प्रत्येक घर हिरण्यगर्भ थे, अर्थात उनमें सुवर्ण भरे हुए थे। स्वर्ग में केवल एक सप्ताश्व अंशुमान सूर्य है, किंतु श्री राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अंशुमान अच्छे कपड़े पहनने वाले और साथ को कौन कहे कितने ही घोड़े बांधने वाले लोग विद्यमान थे। जिस तरह स्वर्ग में अच्छी अच्छी अप्सराएं हैं उसी तरह राम के राज्य में बहुत सी अच्छी अच्छी अप्सराएं रहती थीं। ऐसे कहा जाता है कि स्वर्ग में केवल एक विष्णु की प्रिया पद्मा लक्ष्मी है, किंतु राम के राज्य में सैकड़ों से भी अधिक पद्मवती पद्म संख्यक रुपये वाले रखने वाले हैं। राम के राज्य में कभी किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ा और ऐसे राजपुरुष नहीं थे जो कांत विहीन रहे हों। स्वर्ग में केवल कुबेर धनद लेन देन व्यवहारी है, किंतु श्री राम के राज्य में असंख्य धनद थे। इस तरह श्री रामचंद्र जी अनेक सद्गुणों से युक्त और सर्वश्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी सौभाग्य रूप शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त थे। अनेक युद्धों में उन्होंने विजय पाई थी और संसार की दरिद्रता को उन्होंने लक्ष्मी के हाथों सौंप दिया था। उनके बांह भाग में श्री सीता जी बैठी रहती थीं। इस कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई। वे सबसे उग्र तथा शत्रुओं के नगर को विजय करने में सिद्ध हस्त थे। अनेक गुणों के एकत्रित होने से वे पूर्ण हो चुके थे और पूर्ण चंद्रमा के समान उनकी कांति थी, सर्वदा अवरत। यज्ञांत स्नान करने से उनके केश भींगे रहते थे और सब राजाओं में श्रेष्ठ माने जा चुके थे।